Bwana unifanye tayari, maana mimi niko tayari. Bwana unifanye tayari, maana mimi niko tayari. Nitumike chini ya mkono wako, nitumike chini ya miguu yako. Daima, daima, daima nikae hapo. Bwana unifanye tayari, Bwana unifanye.